श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज आश्विन कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2058 9 अक्टूबर 2001 प्रातः लगभग 8:30 गीता भवन स्वर्गाश्रम राम। बात एक ये परमात्मा है, परमात्मा के सिवाय उस एक तंग चीज नहीं है, तिलचित चीज भी नहीं है, परमात्मा सिवाय परमात्मा ही है। एक ही परमात्मा अनेक रूप से प्रकट हुए, ये घास फूस छोटा बड़ा ऊंचा नीचा अचार मंदा ये तेवर सात्व हवा राजसार तामसा से मत एव मत परतरम राजत केंच दस जय मत से मत तक ये सब परमात्मा ही है। सीधी सरल बात है वासुदेव सर्वम। ये बात तो बहुत बढ़िया है, सब आत्मा सुदूर्भ रहा है, अपने सबके सब ये बात मान सकते हैं, सब हो सकते हैं। वासुदेव सर्वम ये सब मान सकते हैं, सब भाई बहन जितने सब के सब मान सकते हैं परमात्मा एक दो, क्योंकि भगवान एक ही थे सदैव सौम्य आशीन एक में अद्वितीय, एक ही अद्वितीय परमात्मा थे, वो एक ही अनेक रूप से बढ़ गए, एक ओम भविष्य हम वो एक बढ़ गए, तो एक ही वो बढ़ गए और अंत में एक ही रहेंगे, सब एक हो जाएंगे। शेष बारी भागी रहे हुए तो बीच में यदि वही हुए, पहले गेहूं थे पीछे गेहूं हो गए, बीच में दूसरी हिगारी है गेहूं गेहूं परमात्मा ही है, परमात्मा ही नहीं परमात्मा मैं तू यह वह भी परमात्मा ही है, परमात्मा ही है, परमात्मा ही है। मत्त परतरम नान्यत किंच दस्त धनंजय मेरे से पर नहीं होगा नहीं हो सकता ही नहीं, अहम एव नमत्तोन्यति बुद्धिद्वल्लिसा। तत्काल बात को समझ लो कि परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं है, परमात्मा ही है, दृढ़ता से ये बात मान लो परमात्मा ही है, परमात्मा एकदम। मनुष्य नाम सहस्रेशु कश्चित् यतति सिद्धि, सिद्धानाम सिद्ध हो जाए वैसा नाम वही तत्व सिद्ध में कोई ये जानता है, तो ये वासुदेव सर्व ऐसी बढ़िया बात एकदम तात्विक बात मिलती नहीं है। अपने लोगों के लिए शुभ है, सरल बात है, सरल बात का ध्यान नहीं देते हैं, ध्यान दे ध्यान गो की खेती होती है और खेत में गो अनजान आदमी से कहता है घास है, पर जान घास कहते हैं गेहूं बहुत अच्छे, तुम्हारे खेत में गेहूं बहुत अच्छे, गेहूं का एक दाना भी नहीं दिखता है, एक दाना भी गेहूं का नहीं दिखता है, परंतु सब खेती गेहूं की ही है, गेहूं गेहूं गेहूं गेहूं गेहूं, क्योंकि पहले गेहूं ही थे, गेहूं ही पैदा हुए, अंत में गेहूं ही रहेंगे, ऐसे सब पहले परमात्मा ही थे, परमात्मा ही अनेक रूप से हुए और अंत में परमात्मा ही रहेंगे, तो परमात्मा ही हुए सभी। इस बलो दृढ़ता से आप मान लें, स्वीकार कर लें, दृढ़ता से ये परमात्मा है। समझ में नहीं आए तो मान में दिन लग जाएगा। जैसे अक्षरों का ज्ञान पहले नहीं होता, पढ़ते हैं तब ज्ञान होता है, तब वो ठीक समझ में आ जाता है। फिर कागज लिखते धराधर लिख देते, सोचना नहीं पड़ता। ऐसे ही ये बात है, उसे ये सरल रूप है, सरल है, वो सीखना पड़ता है, सीखना और सीखना पड़ता है। इनमें सीखना नहीं पड़ता, एक एक अक्षर सीखना पड़ता है, इनमें सीख नहीं पड़ता, केवल मानना स्वीकार कर दिया। ये गेहूं का खेत है, गेहूं है, ये बाजरी का खेत है, सब बाजरी है, ये सब ज्वार का खेत है, ज्वार ही ज्वार है, ये मक्की का खेत है, मक्की मक्की है, ये आमा का बगीचा है, ये अमरूद का बगीचा है, अमरूद है, देखते वृक्ष है। इसलिए ये परमात्मा ही है, बड़ी सरल सीधी बात है, बहुत दामी बात है। सब आत्मा सुनवा महात्मा कठिन है, इतनी बात ही है, केवल ये स्वीकार करना है, वही है परमात्मा, परमात्मा ही है। गेहूं के खेत में गेहूं ही है, वे मूल में सगड़ के मूल में गेहूं ही है, गेहूं ही होंगे, गेहूं ही होंगे, काफी तरदीत है। अरे अंत में गेहूं आएंगे, गेहूं के लिए ही वह खेती है, तो आ खेती केवल परमात्मा के लिए ही है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही है, इनका और कोई प्रयोजन नहीं है, प्रयोजन केवल परमात्मा से ही है। ऐसे समझ कर परमात्मा ही है, परमात्मा परमात्मा ही है, परमात्मा है, इस रूप से है, इस रूप से खेती के रूप से ज्वार होती है, ज्वार के दाने नहीं उगते, पर है ज्वार के दानों के लिए ही, और ज्वार ही पैदा होगी, गेहूं से गेहूं ही पैदा होंगे, इनसे परमात्मा ही प्राप्त होंगे। परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही है, परमात्मा की प्राप्ति होगी। ये बात बड़ी दुर्लभ है, अपने सुलभ होगी, सरल होने से, सीधी होने से आदर नहीं, तो कहते ही कहते ही कहते नहीं, मिलती नहीं ये बातें कथा में, सत्संग में, व्याख्यान में, हर एक जगह नहीं मिलेगी। ऐसा स्वीकार कर ले, आप लोग सब जितने भी हैं, सब भाई बहन, छोटे बड़े, बूढ़े बड़े, जवान बूढ़े, बालक, सब दुश्मन सुना भी है। क्यों होती है ये पौधे, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई छोटे बढ़िया है, कोई तेज है, कोई ऐसा है, और सब क्यों होती है। गेहूं देखता नहीं है, पर गेहूं है, गेहूं भी झाड़ने वाले गेहूं कहते हैं, उसको झाड़ने वाले गेहूं ही कहते हैं। गेहूं है, तुम्हारे खेत में गेहूं अच्छा है, खेत खेत भरा है, गेहूं से खेत भरा है, दाना एक भी नहीं दिखता है, दाना गेहूं का दाना एक भी नहीं दिखता, और सब गेहूं है, सब, और गेहूं ही अंत में पैदा होंगे, सब गेहूं ही आ जाएगा, गेहूं के लिए ही है वह खेती, सब अंत परमात्मा ही होंगे, परमात्मा ही एक थे और परमात्मा ही एक रहेंगे, बीच में दीखता है, दृढ़ता से ही स्वीकार कर ले, स्वीकार दिन में रात में सब में। बहुत बढ़िया बात है, बहुत उत्तम बात है, एक परमात्मा ही इस रूप से दिख रहे, एक परमात्मा है, क्यों दूसरी कोई चीज हुई नहीं हुई एक परमात्मा ही ऐसे दिखता है। ग्रहों के सिवाय कोई बात आई ही नहीं, क्यों आई ही नहीं, कोई चीज है ही नहीं, ग्रहों ही ऐसे दिखते हैं ऐसे दिखते हैं, और सबके अंत में गेहूं ही आएंगे और गेहूं के लिए खेती करिए, खेती करने का भाव गेहूं के लिए ही है। इनका संसार यही प्रकट होने का भाव परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही है, कोई और उद्देश्य है ही नहीं, परमात्मा प्राप्ति के लिए है। सर्वपात एकदम परमात्मा है, परमात्मा ही अनेक रूप से हुए, सभी पौधे जितने हैं सबके सबके गेहूं है, बाजी के खेत में बाजी के ही पौधे है सभी, और उनके आदि में पहले बाजी के दाने थे, बाजी के दाने ही उतर हुए हैं और अंदर बाजरी रहेगी, बीच में दिखते हैं, ऐसे परमात्मा ही एक ही थे, परमात्मा अनेक रूप से हुए और अंत में परमात्मा ही रहेंगे, परमात्मा ही रहेंगे अंत में, सब परमात्मा है। ज्वार की खेती होती है, ज्वार ही दाने थे पहले, ज्वार ही उगी है, तुम्हारे खेत में ज्वार बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, एक दाना भी नहीं है जवान का, वो पकड़ेगा तो वो दिखेगा, जवान ही है वो सब भी, केवल स्वीकार कर रहे, स्वीकार कर रहे। आप कह सकते हो बार बार क्या कहते हो, मान लिया बहुत अच्छी बढ़िया बात, कर दो करने वाला कह दो, कह दो हमने मान लिया, हमने स्वीकार कर लिया, ये सब परमात्मा है, परमात्मा है बना। वासुदेव सर्वम, सर्वम वासुदेव, सब भगवान है, भगवान है, भगवान है। सत सच्चा हम अर्जुन, सत असत्य अहम एव अर्जुन, सत सच्चा हम अर्जुन, भागवत कह रही है, गीता कह रही है, मत परम नायत कृष्ण, सब कहते हैं, सब ग्रंथ कहते हैं, महात्मा कहते हैं, संत कहते हैं, बढ़िया बात है। आपके उम्र में इससे बढ़िया कोई बात मिलेगी नहीं, इतनी बढ़िया बात है, आपको स्वीकार करना चाहिए। आपको कोई बढ़िया बात बताओ, और कोई बढ़िया बात हो बताओ, आप बताओ, उस पर विचार करें, यही बढ़िया है एकदम, अनेक रूप से, अनेक रूप से वो परमात्मा ही है। वासुदेव सर्वम, बहु नाम जन्म नाम अंत, बहु जन्मों के अंतिम जन्म में इसके बाद जन्म नहीं होगा। वासुदेव सर्वती महात्मा सुदूर बहादुर महात्मा है, एकदम दृढ़ निश्चय ये परमात्मा ही है। निहाल हो जाएंगे, निहाल हो जाएंगे, निहाल हो जाएंगे, वासुदेव सर्वती महात्मा सुदूर बा। सुना भाई, बन गए आप अकेले सब कुछ नाम जरा संसार, बन गए आप अकेले, आप अकेले बन गए, अकेले अकेले एक ही आप अकेले बन गए, गेहूं का दाना ही बन गया, बाजी का दाना ही बन गया, अकेला अकेला बढ़ गए आप, अकेले सब कुछ नाम धरा संसार प्रभुति लीला बड़ी अपार, प्रभु की लीला बड़ी अपार, प्रभु की लीला बड़ी अपार, हरि की लीला बड़ी अपार, हरि की लीला बड़ी। ये जी बन गए आप अकेले सब कुछ बन गए आप अकेले सब कुछ बन गए आप अकेले सब कुछ बन गए आप अकेले सब कुछ नाम धरा संसार प्रभु जी नाम धरा सार हरि की लीला बड़ी अपार प्रभु की लीला बन गए आप अकेले सब कुछ बन गए आप अकेले सब कुछ बन गए आप अकेले सब कुछ बन गए नाम धरा संसार प्रभु जी नाम धरा संसार हरि की लीला बड़ी अपार प्रभु की लीला बड़ी अपार मात पिता गुरु स्वामी बन कर करे डांट फटकार मात पिता गुरु स्वामी बन कर करे डांट फटकार ये जी सुत दारा अरु सेवक बन कर सुत दारा खूब करे सत्कार प्रभु जी खूब करे सत्कार हरि की लीला बड़ी अपार प्रभु की लीला बड़ी बन गए आप अकेले सब कुछ बन हाँ बन गए आप अकेले सब कुछ बन गए आप अकेले नाम धरा संसार प्रभु जी नाम धरा सार हरि की लीला बड़ी अपार प्रभु की लीला पार कभी रोग का रूप बना कर बनते आप बुखार कभी रोग का रूप बना कर बनते आप बुखार ये जी कभी वैद्य बन दवा खिलावे कभी आप करे उपचार प्रभु जी आप करे उपचार हरि की लीला बड़ी अपार प्रभु की लीला बड़ी बन गए आप अकेले सब कुछ बन नाम धरा संसार प्रभु जी नाम धरा संसार हरि की लीला बड़ी अपार प्रभु की लीला बड़ी पार कभी भोग सुख मान बढ़ाई हाजिर में नर नाथ कभी भोग सुख मान बढ़ाई एज कभी दुखों का पहाड़ पटकते कभी दुखों का पहाड़ पटकते हो कभी दुखों का पहाड़ पटकते कभी दुखों का पहाड़ पटकते मचती हाहाकार प्रभु जी मचती हाहाकार हरि की लीला बड़ी अपार प्रभु की बन गए आप अकेले सब कुछ बन हाँ बन गए आप अकेले सब कुछ बन नाम धरा संसार प्रभु जी संसार हरि की लीला बड़ी अपार प्रभु की लीला पार कभी संत बन कर जीवों पर कृपा दृष्टि विस्तार कभी संत बन कर जीवों पर कृपा दृष्टि विस्तार ए जी अगणित जन्मों का दुख संकट अगणित जन्मों हो अगणित जन्मों का दुख संकट अगणित जन्मों का दुख संकट क्षण में देते तार प्रभु जी क्षण में देते तार हरि की लीला बड़ी अपार प्रभु की लीला बड़ी बन गए आप अकेले सब कुछ बन गए नाम धरा संसार प्रभु जी संसार हरि की लीला बड़ी अपार प्रभु की लीला बड़ी पार कभी धरणी पर संतन के हित धर्मानुस अवतार कभी धरणी पर संतन के हित धर्मानुस ये जी अजब अनोखी लीला रचते अजब अनोखी हाँ अजब अनोखी लीला रचते अजब अनोखी लीला रचते सुमिरत हो भव पार प्रभु जी सुमिरत हो भव पार हरि की लीला बड़ी अपार प्रभु की लीला बड़ी बन गए आप अकेले सब कुछ बन ओ नाम धरा संसार प्रभु जी तार हरि की लीला बड़ी अपार प्रभु की लीला बड़ी पार अगणित स्वांग रचाते हरदम धन्य बड़े सरकार अगणित स्वांग रचाते हरदम धन्य बड़े सरकार जी ऐसे परम कृपालु प्रभु को ऐसे परम कृपालु हाँ ऐसे परम कृपालु प्रभु को ऐसे हाँ ऐसे परम कृपालु प्रभु को ऐसे परम बिनवं बारंबार प्रभु जी बिनवं बारंबार हरि की लीला बड़े अपार प्रभु की लीला बन गए आप अकेले सब कुछ बन गए आप अकेले सब हाँ बन गए आप अकेले सब कुछ बन गए हो नाम धरा संसार प्रभु जी नाम धरा संसार हरि की लीला बड़ी अपार प्रभु की लीला बड़ी बाबू खुश आप अकेले अकेले कुछ नहीं और सामग्री अकेले बन गए आप अकेले नाम धरा संसार परमात्मा बस इनमें मस्त हो जाए सुने वो खुश हो रहे साक्षात परमात्मा सब बन गए आप अकेले अकेले आप ही अकेले आप अकेले सब साक्षात वापर मस्त हो जाए और है ही नहीं और है और कहीं नहीं आप ही अकेले बने सिवाय आपके कुछ नहीं कैसे बदल सुना पाए